राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण अमावस्या रविवार विक्रम संवत 2059 12 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम कामना है पदार्थ की और क्रिया की, क्रिया पदार्थ है कामना रहती है। वास्तव में स्वरूप में कामना नहीं है, चाहना नहीं है, क्रिया नहीं है, ये ऊपर है मन बुद्धि में। तो अपने में क्रिया और कामना नहीं है ऐसा निर्णय कर लो, बहुत फायदे की बात है। अपने में क्रिया नहीं है, अपने में कामना नहीं है, कामना क्रिया से रहित अपना स्वरूप है, वो हरिंद्र है। कामना अपने में नहीं है, अपने में है नहीं। कामना पैदा होती है, नष्ट हो जाती है, फिर नहीं हो जाती है, कोई नष्ट हो जाती है। अपने में होता है, नष्ट नहीं होता। ऐसे क्रिया भी, क्रिया का आरंभ और अंत होता है। कामना पदार्थ है, वो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, ये हजम नहीं रहते। अपने में है नहीं, अपने में नहीं है ये निर्णय कर रहे तो स्वरूप में कामना नहीं है, क्रिया भी नहीं है। सत्य सत्य सत्य स्वरूप है रूप से शरीर में परिपूर्ण है रूप से। क्रियाओं का वर्णन नहीं है, प्रत्यक्ष पैदा होती है कामना और नष्ट होती है, पूर्ति हो जाती है चाहे अपूर्ति हो जाती है, रहती नहीं कामना, कामना रहती नहीं, ऐसी क्रिया भी रहती नहीं। क्रिया का आरंभ और अंत होता है, कामना पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होता है, ये प्रत्येक सबका अनुभव है। अपने स्वरूप में ये नहीं है, निर्णय कर अपने अपने में नहीं है। अपना शरीर स्थोपी कौन थे, न करोते न लिप्य थे, शरीर स्थोपे न करोते न लिप्य थे, क्रिया भी नहीं होती, लिप्तता भी नहीं होती, पदता में लिप्तता है, न कर्म जो थे, न क्रिया में न पदार्थ में, हिदाई नेन्द्रियार्थेशु न कर्म सुबंध जो थे, क्रिया में पदार्थ में आसक्ति नहीं होती, वो योगारूढ़ होता है। न कर्म सुवन सज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ते योगारूढ़ होता है, योग की प्राप्ति होगी। गीता का योग है, गीता का योग और योग की प्राप्ति हो जाती है। क्रिया उदय पदार्थ में नहीं है, ये सिर्फ अनुभव होता है, अपने में नहीं है। अपने में प्रकार है, ज्ञाता बना है, ज्ञाता जानना है, जानना सोचे सोचे जानना, जानना मात्र है, सत्ता है, सत्ता है, ज्ञान है, सत्ता है, सत्ता में क्रिया और पदार्थ नहीं है। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, क्रिया भी पदार्थ ही है, पदार्थ प्रकृति है, ये स्वरूप में नहीं है, ये प्रकृति में है, अपने में नहीं है। ये जानना बहुत लाभ की सीधी सारी बात है, बड़ी बड़े लाभ की बात है। प्रकृति से संबंध छिन्न हो जाता, क्रिया और पदार्थ वो अपने में न बांध रहे से प्रकृति का संबंध छिन्न हो जाता। प्रकृति के संबंध छिन्न करना ये अपने में नहीं है, अपने में सत्ता सत्ता है, सत्ता सत स्वरूप सत्ता है, वो सत्ता चेतन है, सबका प्रकाशक है, किसी साथ दीप्त नहीं है। सही सो भी न करो ते न लिप्य थे, करना भी नहीं है लिप्य नहीं है। मानो पदार्थ के साथ में संबंध से नहीं है, क्रिया के साथ संबंध नहीं है, तो निष्क्रिय आप सुते सुते है स्वाभाविक स्वाभाविक क्रिया पदार्थ के साथ अपना संबंध नहीं। क्रिया का आरंभ और अंत होता है, वस्तु उत्पत्ति और विनाश होता है, स्वरूप का उत्पत्ति विनाश होता ही नहीं, वो है ही रहता है। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में, वो एक रूप है ही रहता, उसे फल नहीं पड़ता, यह लगा होता है प्रकृति का। ये प्रकृति संबंध के बिना है, सत्ता है, है रूप से है। परमात्मा का ध्यान भी बहुत सुगम है, बहुत श्रेष्ठ है, सब है परिपूर्ण है, क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है, निरंतर है, सत्ता रूप चेतन है, आनंद रूप है, क्रिया रूप नहीं है, क्रिया रूप पदार्थ सम सत्य स्वाभाविक क्रिया नहीं है। मानो शांत होना नहीं है, शांत करना नहीं है, सोते सोते क्रिया क्रिया है ही नहीं, पदार्थ है ही नहीं, उत्पत्ति विनाश वाला है, आराम और अंत होता है, अवसर नहीं, सबका प्रकाश करने वाला, जैसे सूर्य पर है तो प्रकाश करता है, परंतु प्रकाश करने की क्रिया नहीं है, वो प्रकाश करता है, वो प्रकाश क्रिया नहीं है, ऐसे सब संसार वो प्रकाश नहीं करता है, प्रकाश में निर्लिप्त है, निर्लिप्त लिप्त नहीं है। हिदाई ने न कर्म सुनते ऐसे ना अहंकृत भाव, अहंकृत भाव नहीं है, मैं करता हूँ ये प्रकृति में स्वरूप में नहीं है, मैं करता हूँ इसे ना अहंकृत भाव बुद्धि से, दो बात है, दो एक क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ, क्रिया क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ, इसे ना अहंकृत भाव और बुद्धि से लिप्त थे, सर्वसंग्रह नष्ट सर्वसंग संकल्प वो योग रूढ़ है, गीता का योग है। योग के बाद ज्ञान है, बोध है, पूर्णता हो जाए। ये अपने में नहीं है, ऐसा अनुभव है। अनुभव सबका अनुभव है, अनुभव ध्यान नहीं देते, अनुभव सब में है। सत्य स्वाभाविक है, अनुभव रूप है। क्रिया और पदार्थ रहते, क्रिया और पदार्थ दोनों से रहते, क्रिया और पदार्थ से प्रकृति है। इस पर निहारते सुनना कर्म सुन सुनते सर्व संकल्प से नहीं, तीसरा कोई संकल्प नहीं है, सर्व से हो योगारूढ़ को होना ही पड़ता है। परमात्मा प्राप्त ही करे तो योगारूढ़ होना ही पड़ता है। अरे योगारूढ़ है ये, नहीं जाते तो न कर्म समझते, सब सब संकल्प संन्यासी, कोई संकल्प नहीं। क्रिया का बताते संकल्प होता है, योगारूढ़ हो गए, बहुत अच्छी स्थिति हो गई। योगारूढ़ हो गए और योगारूढ़ बड़ा सत्य है, स्वाभाविक है। ये उद्योग साधे नहीं है, ये करना नहीं है, है का अनुभव करना है। सब में सत्य है, स्वाभाविक स्वाभाविक है। ये किया हुआ नहीं है, उद्योग साधे नहीं है, सत्य है, स्वाभाविक। समत्व योग उचित है, योग में समता गई है, उसमें राग द्वेष काम क्रोध है ही नहीं। सब सब है नहीं है इसमें, काम क्रोध का त्याग करना ये नहीं है नहीं। शुद्ध चेतन सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप है, स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक है। और है कल्याण को करना है, राही देन जाते सुना कर्म स्वरूप सिद्धते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ते उद्धरे आत्मात्म। इस बार से अपना उद्धार करे, योगारूढ़ हो गया, योगारूढ़ होना ही पड़ता है। योग समत्व योग उचते, समता है, न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न अनुकूल है, न प्रतिकूल है, ठीक है न बेठीक है, सत्य है, स्वाभाविक योगारूढ़ पढ़ना है। योगारूढ़ के बाद में बोध हो जाता है, सत्य स्वाभाविक बोध है का बोध होता है। सब जगह परिपूर्ण है, वो है मैं ये नहीं दिखता, ये नहीं है, ये दिखता है, ये नहीं है। क्या ये पहले नहीं था? आज से 100 वर्ष पहले कुछ नहीं था, 100 वर्ष के बाद कुछ नहीं रहेगा। ये इतने सही है, 100 वर्ष पहले नहीं थे, 100 वर्ष के बाद नहीं रहेगा। ये न सोते 100 वर्ष इस बात कहते हैं, समझ में आ जा, ये क्षण के बाद भी नहीं है, प्रतिक्षण बदलते, क्षण प्रतिक्षण बदलना ही बदलना शुरू, केवल बदलना ही शुरू है, बदलना शुरू बदलना है। परमात्मा स्वरूप में न बदलना है, वो बदलता ही नहीं कभी। ये बदले में नहीं रहता ही नहीं, कभी बदले में नहीं रहता ही नहीं, प्रतिक्षण बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है, वो रहता नहीं है, हमारे साथ नहीं है। तो संसार के साथ हम नहीं है, हमारे साथ संसार नहीं है, संसार तो प्रतिक्षण बदलने वाला, हम कभी नहीं बदलने वाला, अनंत जुग में जाते बदलना नहीं हो रहा होता ही नहीं। ऐसा है रूप से, सत्ता रूप से सब ज्ञात हो की बात है, सत्ता है, सत्ता रूप है, अपना स्वरूप ही सत्ता रूप है, वो अखंड है, अनंत है, स्वाभाविक है, अपनी सत्ता, और क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है, क्रिया पदार्थ प्रकृति, ऐसा अनुभव करो, अनुभव अनुभव करो, बैठ कर स्वतः अनुभव होगा, स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक है, और है में सिद्ध हो जाए, है में इसलिए अर्धम, और है में स्थिति स्वाभाविक है, सबकी स्वाभाविक स्थिति है में स्थिति, बस केवल ध्यान देना है, केवल ख्याल करना है, ख्याल करना है, कोई है बनाना नहीं है, है का निर्माण नहीं करना है, ख्याल करना है, तेज बात है, सीधी सरल बात है, भाई भगवान है, उसमें विकार नहीं है, कभी कोई किसी तरह कोई विकार नहीं है, निर्विकार सम शांत सविघान सिद्धिघान आनविघान, ये सच्चिदानंद स्वरूप, सबका स्वतः ही स्वाभाविक, जो कभी अंतकरण शुद्ध नहीं है, अंतकरण संबंध ही नहीं है, अंतकरण शुद्ध हो अशुद्ध हो अंतकरण का संबंध ही नहीं, शुद्ध तो संबंध नहीं अशुद्ध, ये वहम नहीं रहना, इनके साथ संबंध नहीं है, ये अशुद्धि अंतकरण से पहुंचते है, स्रोत नहीं पहुंचते, पाप ताप आदि होते हैं, अंतकरण तक पहुंचते, शरीरस्थ हो भी कौन थे न करो तीन लिपते, शरीरस्थ हो भी कौन थे न करो तीन न लिपते, इकतीस है, इकतीस बत्तीस है वर्णन है इसका, न करो तीन न लिपते, न लिपते का है प्रकाश प्रकाश किसी साथ कोई नियम नहीं, स्वाभाविक सत्य सिद्ध सत्ता पात्र, आपका अंतकरण कैसा ही हो ख्याल करो, सब सिद्ध हो जाएगा, अंतकरण के साथ समझ ही नहीं है, क्या सुनते क्या सुनते, कोई बात करने मैं कुछ स्वाभाविक आनंद निकाले, शरीर गति पूर्ण आनंद अपार आनंद समानंद शांत आनंद घन घन आनंद एक आनंद आनंद स्वाभाविक स्वाभाविक सबका ये रूप सबका ही अरे ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान ध्यान दो। शरीर स्थोभ कौन थे, अंधा करो तेना लिप दे, शुभ में फर्क नहीं पड़ता, अंत शुद्ध हो अशुद्ध हो शांत भान चिभान सद भान आनंद भान सम स्वाभाविक सबका ये स्वरूप सबका कसे से कसई का स्वरूप स्वरूप है, महात्मा का भी स्वरूप है, स्वरूप कोई फर्क नहीं, स्वरूप मेरा नहीं होता, पहुंचता ही नहीं, यहाँ पाप और पुण्य पहुंचते नहीं, ये अंदर अंदर में रहते हैं, स्वरूप से पहुंचते ही नहीं, सत्ता मात्र है, इसमें सब की स्थिति है, इसमें स्वाभाविक सब की स्थिति है, सबकी आपकी सबकी कुछ नहीं करना है, केवल दृष्टि, केवल दृष्टि करना, वो दृष्टि हरे की हो जाती है, हरे भी अंत शुद्ध होना सब सही अशुद्ध नहीं बन जाता है, स्वाभाविक है, शरीर जाता है शाम आनंद शांत घना आनंद अधूर आनंद संग मातरम सुगम निर्णाम लिखा है, सत्ता मात्र का ज्ञान बहुत सुगम है, संग मातरम सुगम निर्णाम मनुष्य लिए बड़ी सुगम है, स्वर मात्र का ज्ञान सत्ता मात्र का ज्ञान हरदम ये न सब जगह समान रूप है, नित्य सर्वगत स्थान असलो अयम सनातन अविनाशी तद विद्धि ये न सर्व इदम दत्तम, सब संसार व्याप्त है वो अविनाशी, ना सत विदित भाव ना भाव विदित सत, याद सोने सब शास्त्र आ गया, सब सब सब शास्त्र आ गया, सोने अविनाशी तद विधि अविनाशी कौन ये न सर्व एकदम बताओ, सब व्यापार उपाय ये अहम के कारण से एक दिन प्रतीत होता है, अहम है प्रकृति, प्रकृति भी अपना है, जड़ प्रकृति है, अहंकार जड़ प्रकृति का है, भूमि नापो अन्न लो वायु खंग मनो बुद्धि देव से अहंकार अष्ट था अपरे अलग है, अपना प्रकृति है, इनके साथ अपना सद है नहीं, जीव भूता महाभव इतनी होने भूता नहीं सर्व जितने भूत सब में ये सच्चिदानंद नित्य सर्वगत स्थान हो असलो वयम अभ्यक्त वयम अजंत वयम अभिकारी उचते तस्मात नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण